сёння вы пачуеце новую гісторыю пра шыльдбургераў, слаўных жыхароў нямецкага горада Шыльда, якія ад сваёй мудрасці ды ад розуму глупствамі ратаваліся. А гісторыя гэта пра тое, як у горад Шыльда рак зайшоў і як шыльдбургеры яго пакаралі. Ні ў чым не вінаваты небарака рак аднойчы заблукаў і трапіў у горад Шыльда, прама на базарную плошчу, дзе знаходзіцца ратуша. Выходзяць са штукарскіх палат шыльдбургеры і бачаць, што за цуд тут. Такога ў іх зроду не вадзілася. А як стаў рак адыходзіць, вусамі варушыць, клюшнямі пстрыкаць, гарадскі галава адразу варта закрычаў і загадаў у званы біць, так спалохаўся. Збегліся ўсе жыхары горада Шыльда на плошчу і сталі думаць ды гадаць, што гэта за пачвара ў іх у горадзе з'явілася. Пад канец адзін нават сказаў: «Ці не заморскі гэта кравец? Мусіць, гэты шыльдбургер ракавы клюшні за кравецкія нажніцы прыняў. Ну, а каб праверыць такую здагадку, шыльдбургеры прынеслі кавалак добрай матэрыі і пасадзілі на яе рака. Той стаў па матэрыі поўзаць, а яны кажуць: «Гэта ён крой пазначае». І тут жа пачалі па яго слядах матэрыю рэзаць. Рак паўзе, а шыльдбургеры за ім рэжуць. Так увесь кавалак і парэзалі. Аднак пад канец убачылі, што ніякага крою ў іх не атрымалася. Тады яны паклікалі аднаго чалядніка, які толькі што вярнуўся пасля доўгіх падарожжаў па белым свеце. Пытаюцца ў яго, што гэта за цуд такі. Чалядник агледзеў рака з усіх бакоў, пахадзіў вакол яго і кажа: «Шмат я на свеце ўсякіх цудаў бачыў, але такога яшчэ не бачыў. Калі хочаце ведаць, што гэта за стварэнне, то я вам вось што скажу. Калі гэта не голуб, то мусіць гэта бусел, а калі не бусел, то гэта хутчэй за ўсё алень». Ад такога адказу шыльдбургеры, трэба сказаць, не паразумнелі, і якімі былі, такімі і засталіся. Тут адзін з іх цікаўнасці дзеля пакратаў рак рукой, а той хоп яго клюшнёй. Шыльдбургер закрычаў: «Ратуйце, смерць моя прыйшла!» Убачылі гараджане, што таварыш іх трапіў у бяду, і тут жа, не заходзячы ў штукарскую палату, пачалі ладзіць суд над заморскай пачварай. Прысуд іх быў наступны. Паколькі ніхто ў Шыльда не ведае, як звер у наш горад без дазволу забраўся, а сам гэты звер падманным чынам за краўца сябе выдаваў, аднак жа на справе ім не з'яўляецца, пастанавілі мы прызнаць звера за шуканца і лічыць яго забойцам, бо ён замахваўся на жыццё аднаго з нашых гараджан. Таму вырашылі мы, паслухаўшы скаргі пацярпелых, пакараць смерцю гэтага звера самай суровай карай, аддаць яго вадзе. Здзейсніць пакаранне над заморскай пачварай узяўся той самы шыльдбургер, якога рак клюшнёй схапіў. Аднак цяпер ужо ён рукамі яго чапаць не стаў, а падчапіў на дошку. І так з дошкай і аднёс да ракі, дзе і аддаў яго паводле прысуду ў вадзе. Астатнія шыльдбургеры пабеглі, зразумела, за ім услед на пакаранне смерцю пачвары паглядзець. А як убачылі, што рак у вадзе боўтаецца, усімі нагамі адразу зграбае і вусамі варушыць, так і ўсклікнулі: «Да чаго ж яму ў вадзе паміраць неахвота?» Вось як шыльдбургеры рака ў вадзе тапілі.